chce? W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 160 oficjalnych delegacji na pogrzebie Franciszka. W Białymstoku manifestacja w obronie Andrzeja Poczobuta. Mieszkańcy zawalonej we wrześniu kamienicy w Łodzi wciąż nie mogą wejść do mieszkań. Na uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka przyjadą 164 oficjalne delegacje z całego świata, w tym ponad 70 prezydentów i premierów oraz 12 koronowanych głów. Wśród uczestników znajdą się m.in. prezydent Andrzej Duda, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron i książę Walii William. Na pogrzeb papieża przybędą też nieliczni przedstawiciele jego rodziny. Kuzyn Franciszka nie mógł sobie pozwolić na zakup biletu lotniczego, ale będzie na pogrzebie dzięki hojności włoskiej przedsiębiorczyni. Mauro Bergoglio, jeden z bratanków papieża Franciszka, w wywiadzie telewizyjnym przyznał, że nie ma środków na podróż z Argentyny do Włoch na pogrzeb swojego wujka, którym był dla niego papież Franciszek. Po wysłuchaniu wypowiedzi krewnego papieża, właścicielka jednej z agencji podróży w Buenos Aires, która z pochodzenia jest Włoszką, skontaktowała się z redakcją i zaproponowała pokrycie kosztów podróży Maurowi i jego żonie. Pozostała część rodziny Jorge Maria Bergoglia, papieża Franciszka, w tym jego siostra, jedyna żyjąca z pięciorga rodzeństwa, zadecydowała, że nie przyjedzie do Rzymu. Pieniądze, które trzeba by przeznaczyć na tę podróż, przekaże potrzebującym i do tego samego, by uczcić pamięć papieża, zachęca innych. Spośród krewnych Franciszka, którzy mieszkają we włoskim Piemoncie, obecność na pogrzebie wraz z rodziną zadeklarowała kuzynka papieża Nella Bergoglio. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Uwięziony za polskość czy wolność ta Andrzeja Poczobuta. Z takimi transparentami manifestowali uczestnicy akcji w centrum Białegostoku. Przy pomniku księdza Popiełuszki kilkanaście osób spotkało się, żeby wyrazić solidarność z uwięzionym dziennikarzem i działaczem polskiej mniejszości na Białorusi. Andrzej Poczobut odsiaduje wyrok 8 lat w białoruskim więzieniu. Reżimowy sąd skazał go za rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Musimy pamiętać, boli to wszystko. Ten nasz Andrzej jest człowiek z tytanu. On jest bohater. Ja go znam osobiście, dlatego jak jestem w Białymstoku, to zawsze przychodzę, bo jest mój obowiązek. Sytuacja z Andrzejem Poczobutem zostaje taka sama, jak była miesiąc temu. Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Nadal jest w Nowopolocku w kolonii karnej, jest w całkowitej izolacji informacyjnej, siedzi w celi więziennej. Jedyny jakby sposób komunikacji z nim to listy, no i czasu czasu do niego przyjeżdżają adwokaci. Andrzej Poczobut jest w białoruskim więzieniu już 49 miesięcy. Od września mieszkańcy kamienic przy alei 1 Maja i Pruchnika w Łodzi żyją na walizkach w hotelach. Podczas drążenia tunelu średnicowego runęła ściana jednej z kamienic. Nikt im nie mówi, kiedy wrócą do domów. Zapowiadany początkowo dwutygodniowy pobyt w hotelach trwa już 8 miesiąc. Co dalej? Nie wiadomo. Mieszkańcy proszą tylko o możliwość wejścia do swoich mieszkań. Potrzebują ubrań, podstawowych rzeczy. Zmuszeni są wszystko kupować od nowa. Od osoby odpowiedzialnej za kontakt ze strony wykonawcy słyszą nie i kropka. Jak 18 stycznia byłam w mieszkaniu, tak do tej pory nie pozwalają. Chciałam się nawet dostać po opony do komórki. Przecież zaczyna nam się sezon letni. Nie ma takiej możliwości. Czy ktoś zadał nam pytanie, czy my mamy pieniądze, czy my mamy na odzież letnią, której znowu nie możemy zabrać? Ostatnie spotkanie z przedstawicielami miało odbyć się w listopadzie. Od tamtego czasu mieszkańcy dostają tylko SMS-y z komunikatami. Próbujemy skontaktować się z przedstawicielem wykonawcy, a do sprawy będziemy wracać. Joanna Karp, Radio Łódź. Agenci Federalnego Biura Śledczego zatrzymali sędzię ze stanu Wisconsin, Hannę Dugan. Została ona oskarżona o utrudnienie aresztowania nielegalnego migranta z Meksyku. Według FBI Dugan sprzeciwiała się aresztowaniu migranta w sali sądowej. Sędzia okręgowa z Milwaukee, Hannah Dugan, została aresztowana pod zarzutem utrudniania postępowania i ukrywania osoby w celu uniknięcia aresztowania. Zatrzymanie miało nastąpić, gdy nielegalny imigrant pojawił się w sali sądowej. Sędzia Dugan celowo źle pokierowała agentów federalnych z dala od nielegalnego cudzoziemca Eduardo Floresa Ruiza, pozwalając mu uniknąć aresztowania.

feel it, I can feel it. To było bardzo dawno temu, tak dawno, że nie pamiętam dokładnie kiedy, ale pamiętam bardzo wyraźnie, że listę osobistą z Next Festa w Poznaniu rozpocząłem od nowego wówczas singla grupy Future Hats, Beginning of the Twist. Dobry wieczór Państwu, bardzo tu głośno, bo jesteśmy w głównej hali Poznańskiego Zamku. Tu jest centrum wydarzeń Next Festu, czyli wspaniałego festiwalu muzyki alternatywnej, na którym nie tylko koncerty, ale też wiele wydarzeń towarzyszących i właśnie stąd najbliższe dwie godziny listy osobistej. Olga Szućko i Marek Pawlukiewicz w Warszawie, Romuald Wrzodak, Wiesław Szala i Piotr Metz tu na stanowisku trójkowym w zamku na Next Feście. Pamiętam też bardzo wyraźnie, że w czasie programu kilka lat temu pojawiła się piosenka zespołu, który pojawił się i zniknął, ale ten utwór zapamiętaliśmy. Nazywali się Technologic, to był projekt polsko-niemiecki, a utwór We Are Technology. Tak było mniej więcej dekadę temu. Teraz wracamy do rzeczywistości. Jest już z nami bardzo podekscytowany Borys Dejnarowicz, bo to jest ten dzień. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło. Słuchaj, na początek chciałem cię zapytać, Beatlesi czy Beach Boysi? Ciekawe pytanie. Oczywiście Beatlesi mają idealną, doskonałą dyskografię, taką nietykalną absolutnie, która jest wzorem dla wszystkich innych zespołów. U Beach Boysów było z tym o wiele gorzej. Taka sinusoida, wspaniałe nagrania i takie, o których raczej chcielibyśmy nie pamiętać już dzisiaj. Chyba, że się tam doszukujemy jakichś cudów. Natomiast jest taka teoria, i ja jestem jej bliski, wiem, że dosyć kontrowersyjna, że te najwyższe szczyty takie, gdyby porównać dokonania obu zespołów w rodzaju utworu Surf's Up na przykład, to jednak Beach Boysi mieli wyższe. Ale to już jest porównywanie takich gigantów, że myślę, że decyduje dyspozycja dnia, nastrój, aura, pogoda, godzina, zachód słońca i tak dalej. Więc godzina to... jest 22:17, pytanie było podchwytliwe, bo mamy przygotowanych i jednych, i drugich, i chcieliśmy zagrać tylko jednych. Nie wiem, jakie piosenki, więc... Nie... No, to będzie Harmonia, tak. Okej. Okay. No dobra, no to powiem tak, ponieważ wszyscy by odpowiedzieli pewnie Beatlesi, to ja z przekory tutaj, żeby zrównoważyć to, jako fanboy wielki Beach Boysów od wielu, wielu lat, powiem Beach Boys. Pewnie będziesz trochę rozczarowany, bo to będzie bardzo przewidywalny utwór. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations. Ah. Good. Użyłeś przed chwilą sformułowania, że Beach Boysi to zespół dla archiwistów. Nowa płyta New Zealand jest też czymś dla archiwistów, bo tego można słuchać i doszukiwać się no, takiego puszczenia oka, mrugnięcia okiem. Nie chcę powiedzieć, że cytaty, bo to nie są cytaty, to nie o to chodzi, tylko tam jest dość duży zakres historii muzyki popularnej pewnego okresu. To prawda, taki był mój zamysł, mniej lub bardziej świadomy, czyli tam intuicyjny. Bardzo się cieszę, że tak to odbierasz i postrzegasz. Faktycznie czasem są to dosłowne cytaty, a czasem luźne nawiązania. Ja lubię takie słowo, którego swego czasu używał Simon Reynolds, krytyk muzyczny. Muzyka atemporalna, to znaczy, że nie upatrujemy sobie z przeszłości jakiejś konkretnej mody, nurtu, fali, trendu i się na tym wzorujemy, bo wtedy było super, tylko bardziej odnosi się do całej historii muzyki w taki własny sposób, czyli mieszamy te zestawienia, jest to taki kolaż i jest to taka gra ze słuchaczem. Nie stylizujemy się typu chcę grać w stylu garażowego rocka z lat 60. albo robimy 80'sy, albo wraca moda na lato 90. to zrobimy. Nie zamykamy się w tym, tylko łączymy różne dekady, ale to, na swoich zasadach, tak? Dokładnie. I ja tak nieśmiało próbowałem coś takiego zrobić w aranżacjach tych piosenek. To teraz się chciałem zapytać o rzecz, która mnie trochę męczy od lat. Mianowicie postrzeganie w Polsce słowa pop, które jest pejoratywne, prawda? Pop jest pop jest miałki, byle jaki, obciachowy i tak dalej, i tak dalej. Co i kiedy się stało? Przecież pop to jest najpiękniejszy odłam muzyki popularnej. Zdecydowanie i długo by o tym oczywiście dywagować. Wydaje mi się, że my mamy taką naleciałość jako Polacy, że doszukujemy się jakiejś prawdy, wartości, czegoś poważnego, ambicji w czymś, co przybliża się bardziej do sztuki wysokiej. Ja to w pewnym sensie rozumiem, tę skłonność, ale jednak nie do końca mi to postrzeganie popu takie protekcjonalne leży i od lat o tym przy różnych okazjach mówię. Uważam, że pop potrafi w swoich najwspanialszych przejawach właśnie łączyć w taki paradoksalny sposób bardzo ciekawe, skomplikowane różne muzyczne konstrukcje z pewną lekkością, z pewną przebojowością, świeżością, z pewnym takim bardzo intuicyjnym, zmysłowym odbiorem muzyki, który dla mnie jest szczególnie istotny. Więc zrobić piosenkę 3-minutową, 4-minutową, w której cały ten kalejdoskop wrażeń i jakiś taki roller coaster muzyczny się wydarza, jest myślę o wiele trudniej niż stworzyć jakieś podniosłe, wielowątkowe, długie dzieło monumentalne, które ma w sobie ten taki ciężar, jakiś nawis emocjonalny. Jasne, wszystko jest jakimś wyzwaniem, ale sztuka piosenki zwięzłej, krótkiej, ale bardzo treściwej, uważam, że jest trochę niedoceniona po prostu i zawsze byłem po stronie, żeby tutaj to tak równoważyć, balansować, po stronie tego popu i nadal tak podchodzę. Jest w tym pewna wszechstronność, którą bardzo cenię i nie lubię też stereotypów, nie lubię takich łatek, że ten gatunek muzyki to jest taki tam, jest takie protekcjonalne podejście, że dobry pop jest okej, nie? Czyli że jakby z góry zakładamy, że on jest ogólnie zły, ale czasem się zdarza dobry. Nie, to jest sztuka, to jest pewna konwencja, formuła i najwięksi jej mistrzowie, chociażby ci, których przed chwilą słuchaliśmy, jak dla mnie są porównywalni z wielkimi geniuszami od muzyki poważnej, jazzowej, awangardowej, nie wiem, elektronicznej czy rockowej, prawda? Jak najbardziej. Dodajmy, że dawno, dawno temu piosenki pop pisane w tamtym czasie, to było marzenie obecnych programistów radiowych, bo miały po 2.10 na przykład, albo po 2.15, prawda? Natomiast chciałbym zauważyć jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę we wszystkim, co zostaje, to jest katalog piosenek. Cała scenografia, wszystkie didaskalia epoki, wszystkie narzuty to jest rzecz, która może wrócić jako pętla i moda. Natomiast katalog piosenek to jest podstawa i to dotyczy dwóch zespołów, o których mówiliśmy. To dotyczy Abby na przykład, prawda? Jak najbardziej. Fantastyczny katalog piosenek. Tak, i, tak. I jak ktoś mnie pyta, dlaczego Beatlesi są do tej pory kupowani, popularni i słuchani, to mówię piosenki. Na tym polega... Oni mają fantastyczną historię, tworzyli w przepięknej epoce, tam się dużo działo, ale to są piosenki i na tym to polega. Ja myślę, że ty trochę chcesz też przywrócić wiarę w piosenkę, prawda? W piosenkę jako formę, no. To jest trudne pytanie, bo ja tak ogólnie uważam, że czasy, w których żyjemy, lata 20. XXI wieku, to jest trochę późno. Znaczy ta formuła piosenki się tak ogólnie wyczerpała. Natomiast mamy inne gatunki, które niosą teraz pochodnie innowacji w różne technologie, bardziej w okolicach, nie wiem, elektroniki, rapu i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o piosenkę, to co powiedziałeś, że ona zostaje dlatego, bo warto w tej rozmowie oddzielić piosenkę samą w sobie, jako kompozycję, przebieg melodyczny, harmoniczny, rytmy, pewna forma, konstrukcja, dramaturgia, od samego wykonu, gdzie wychodzi jakaś postać, jakiś frontman, wokalista na scenę i mówi, to jestem ja i ja teraz to wykonuję. To też jest wspaniałe oczywiście na różne sposoby, ale to jest trochę inny odbiór, inny sposób jakby w ogóle konsumpcji tego, tak powiem, współcześnie kontentu, tak? I dlatego uważam, że należy uwznioślić, jakby trochę, to jest trochę zapomniany wątek, piosenkę samą w sobie. Taką w znaczeniu, wręcz trochę bym to sprowadził do fortepianówki takiej, czyli jakby lewa ręka akordy, prawa linia melodyczna, tak jak to się kiedyś składało w Zaiksie, prawda, jakby piosenki typu autor, kompozytor i wtedy nieważne, kto to wykona. Jeden głos podoba nam się bardziej, inny mniej. Ktoś zaśpiewa szybciej i wolniej, ale sama forma, przebieg, struktura zostaje. To jest coś faktycznie ponadczasowego i jak najbardziej bym się dopatrywał w tym fenomenu Beatlesów jakby po latach. Zresztą też przy różnych okazjach to głosiłem i obstaję przy tym, że Paul McCartney stworzył muzykę pop tak, jak ją rozumiemy dzisiaj. Czyli dla niego piosenka była pewną formą kompozycyjną, natomiast ubierał to w zależności od widzimisię, czy nastroju, czy dostępnych narzędzi, środków, technologii w różne aranżacje. Prawda? Jak patrzymy na płyty Beatlesów, czy on siedzi sam z gitarą akustyczną i stuka sobie obcasem o podłogę i wybija rytm, czy jest to na Sierżancie Pieprzu i Magical Mystery Tour rozbudowany aranż, taśmy puszczone od tyłu, jakieś barokowe instrumenty i tak dalej. To tak naprawdę jest tylko właśnie, tak jak mówisz, pewien kostium, który oczywiście też super jest fascynujący, ale esencją, rdzeniem tego jest kompozycja po prostu. Przekładam, że musisz lubić jego solową płytę Run, której krytycy nienawidzą. Jasne. Ja uważam, że była jakaś magia, jak oni razem robili muzykę. Wtedy nastąpił jakiś wybuch w ogóle kosmiczny. Natomiast osobno, każdy z nich z tej, na pewno tej trójki songwriterskiej, stworzył bardzo fajne rzeczy solowo też i one zresztą wracają poprzez różne reedycje. W ostatnich latach są odkrywane na nowo. Mnie w ogóle cieszy taki trend, że wśród publiczności alternatywnej, takiej indie rockowej, na świecie i w Polsce też jest taka rehabilitacja trochę niepisana w XXI wieku McCartneya. On był tak trochę marginalizowany, spychany, że Lennon to był ten cool, on jest taki właśnie niepokorny, undergroundowy, on walczył, on jest antysystemowy. To wszystko jest prawda. Lennon na zawsze w moim sercu, ale zawsze od dziecka miałem takie poczucie, hej, ale ten drugi gość, to tak naprawdę on ocieka muzykalnością. On więcej jakby więcej wnosił i wymyślił właśnie tę muzykę pop jako taką nowoczesną formę wyrazu. I teraz jest to coraz częściej już dostrzegane i bardzo mnie to cieszy. To ostatnia rzecz, którą chciałem w tym cyklu powiedzieć, to, że rozumiem, że podpisujesz się trochę pod teorią, że przy tej fortepianówce, jak to powiedzieć, przy prostej piosence, to tam jest sytuacja czarno-biała. Tam się nie ma za czym schować. Albo to jest, albo tego nie ma. A te rozbudowane różne rzeczy, o których mówimy, to często jest też trochę takie alibi. Kamuflaż, za którym można się pochować. A tutaj po prostu jesteśmy, ręce na stole. Nic tutaj się przy nie czym, udaje. Tak, ale ja też nie wierzę w takie kategoryczne reguły. Uważam, że jest wiele muzyki, która jest oparta o triki produkcyjne, wspaniałe, które potrafią nam zawrócić w głowie i w ogóle mamy wspaniałe doznania. Przy czym fajnie jest, kiedy się słyszy, że piosenka, która za tym stoi, faktycznie jakby pasuje do dobranych środków, tak? Gorzej, kiedy ktoś tam ma milion efektów gitarowych, całą podłogę odpala i to w ogóle wspaniale brzmi, ale gra dwa ogniskowe akordy, które nieszczególnie porywają, powtarzane ciągle, nie bardzo się to rozwija i jest takie trochę niedopasowanie formy do treści. Natomiast, kiedy jest piosenka sama w sobie porywająca, ma różne zakręty, niespodziewane jakieś zmiany, inaczej się zaczyna, inaczej się kończy, różne części, a jest zagrana tylko przez dziewczynę z gitarą akustyczną i to wystarcza, no to wtedy jest odwrotnie, jest przerost treści nad formą. To jest rzadko spotykane zjawisko i uważam, że częściej powinniśmy w tym kierunku patrzeć w ogóle. Tym była spowodowana moja uwaga, bo podskoczyłem aż z radości, jak powiedziałeś o trochę rehabilitacji tej prostoty, no bo bardzo często też czasami jest wzruszenie ramionami i no każdy by to napisał, że to proste. No nie, no najprostsze jest dość trudne. Tak, tak. Dokładnie. Uważam, że rozpatrywanie jakby piosenki samej w sobie to jest coś, do czego się też dojrzewa. To jest jakby, to jest lata słuchania muzyki, trochę tak przyglądanie się jej pod mikroskopem, z bliska analizowanie. I na końcu się okazuje, że to, że na przykład ktoś słucha jakiegoś stylu, bo lubi jakiś sound albo jakąś epokę, to jest trochę ślepa uliczka. Bo tak naprawdę, podkreślę to raz jeszcze, w każdej dekadzie, w każdym gatunku można znaleźć coś fajnego. Wspomniałeś o Abbie. Też formacja często odsądzana od czci wiary, właśnie taka kiczowata czy coś. No to jest zespół wręcz bardzo akademicki muzycznie. Tam te kompozycje są wzorcowe i się powinno wykładać w ogóle z kompozycji popu. Ale żeby to zrozumieć, trzeba pewnie dużo tego posłuchać i mieć do tego odpowiedni dystans i nie fiksować się na swoich uprzedzeniach. Jest jeszcze Bacharach, który miał zawsze w każdej piosence jakiś taki jeden, ja nie potrafię tego nazwać, bo nie jestem muzykiem, ale jakiś taki twist w środku, który powodował, że ta piosenka była właśnie jego. On miał, tak, to jest absolutnie jeden z nietykalnych mistrzów. Przypomina mi się, co powiedział kiedyś o Bacharachu, niezwykle celnie, jak zresztą zwykle, jak często. Michał Afrojax Hoffman powiedział kiedyś o Bacharachu, że to z tych wybitnych kompozytorów, Brian Wilson, McCartney i tak dalej, to Bacharach się tym charakteryzuje, że jego nawet nie trzeba harmonizować. Jego linie melodyczne same, a cappella zaśpiewane, już są jakby wyrafinowane i jednocześnie lekkie, jakby niosą tę popową świeżość. Oczywiście te akordy są i to też jest super dopełnienie, ale można bez akordów puścić. On był mistrzem samej, tak jak się to dzisiaj mówi, top line'ów samych, tak, Bacharach. Pogadaliśmy, to teraz posłuchamy sesji. Sesji zespołu Newest Zealand to było... To był w poprzedni piątek. Tak, zgadza się. Około między 10 a 12, dość wcześnie. Ale daliście? Rano, tak. Wiem, że słuchałeś, ale posłuchaj jeszcze raz. Okej. Okay. Mhm. To react, 'cause you kinda surprised me. love arrived again. And I thought it'd be cool to be at odds vehemently tonight. And then I began, I think you're better than me. And it's easy to see that if I were better than you, my music and eyes, yeah, but it ain't no surprise no more what I am wishing to see. It's you two in peace. And then she said, why are you talking about me without me? But oh, Owen Moan i Harmony. Dobra. Elite is the Owen in Moan i Harmony Attack z sesji grupy Newest Zealand w studiu Osieckiej przed tygodniem. Strasznie mi się podoba, jak ty lubisz się bawić w słowotwórstwo trochę. Jak to było, że jest newstalgia albo newestalgia. Tak, bo gdzieś mi przemknęło tam przed oczami, że jest taki kulinarny trend. Newstalgia. Kulinarny, tak, że wiesz, że niby nostalgia, ale taka z takim twistem nowoczesnym. Newstalgia. No więc tak, no taka zabawa, właśnie gra słów, że skoro Newest Zealand, to ja też zerkam wstecz na historię muzyki i tak jak mówiłem wcześniej, na różne jej etapy, ale staram się to robić jakby w nowy sposób i tak współcześnie, a nie na zasadzie odwzorowywania, kopiowania już dawno, wiesz, ustalonych wzorców, sposobów, schematów, nie? Więc tak mi się skojarzyło, że może to jest dobre określenie, newestalgia. Strasznie dużo rzeczy wyciągnąłeś mi z przeszłości, bo i znalazłem legendarny młotek The Carlings on Fire, który się nadaje do wszystkiego, tylko nie do wbijania gwoździ. Tak. I znalazłem twoją płytę Divertimento w wersji demo. Znaczy to nie jest chyba demo, tylko to jest jakieś promo takie wczesne. Tak. To samo z The Carlings on Fire i nawet sobie pozwolę za chwilę coś zagrać. Ale powiedz, kiedy pomyślałeś, że możesz wrócić do New Zealand? Bo to nie było oczywiste. Wiesz co, bo tak naprawdę to Newest Zealand nie było zbyt aktywne już od wielu lat, ale ja ciągle miałem z tyłu głowy, jakoś tak nade mną wisiał temat dokończenia tego materiału. Dlatego, ponieważ te piosenki w większości w takiej czy innej formie istniały już wiele lat temu, kiedy je graliśmy na koncertach. I ja się stykałem z bardzo miłymi opiniami, komplementami od ludzi, których zdanie cenię, z którymi rozmawiam dużo o muzyce, przyjaciółmi, również ludźmi, którzy grali ten materiał i gdzieś tam pomagali, współpracowali z projektem Newest Zealand. Oni czasami mówili mi na zasadzie, wiesz co, Borys, to są naprawdę fajne piosenki, może nawet twoje najlepsze, no jakby, kurczę, coś musisz z tym zrobić. I ja, wiesz, nie mam dystansu, bo jestem częścią procesu, prawda, jestem wewnątrz, ale tak sobie myślałem, może faktycznie będzie to trochę niefortunne, jeśli, wiesz, trochę tych płyt już nagrałem pod różnymi nazwami, w różnych stylistykach, a te numery akurat zostaną tylko w formie jakiegoś demo i paru koncertów i że gdzieś to przepadnie zupełnie, nie? I wiesz, miałem taką ambicję, żeby przykładowo moja córka miała możliwość posłuchania tych piosenek, które uważam, że naprawdę zasługują na to, w takich wersjach już ukończonych, studyjnych. No i przez wiele lat trochę podchodziłem do tego tak na luzie, na zasadzie, przecież ja się z nikim nie ścigam. Przecież ja nie chcę naśladować żadnej bieżącej mody, więc nie jest to istotne, czy się spóźnię, nie wiem, rok, dwa, trzy do jakiegoś teraz trendu. Ja tak naprawdę mogę to zrobić za 5-10 lat i to nie ma różnicy, bo to jest ta ponadczasowość kompozycyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Ale to gdzieś tak chyba w czasie pandemii, w czasie tego lockdownu się w mojej głowie wydarzyło, tak stwierdziłem nagle, oj nie, ja myślę, że jak ja jakoś wkrótce się nie zmobilizuję, nie zmotywuję, nie zorganizuję tego składu i nie ukończę tej płyty, to możliwe, że za parę lat już po prostu nie będę miał na to siły, tak życiowo, mentalnie, że już nie będzie mi się chciało do tego wracać, a bardzo bym nie chciał, bo ja będę miał wtedy taki niepokój. Ja mam właśnie w sobie coś z tego archiwisty, kompletysty, bo wcześniej jak rozmawialiśmy o Beach Boysach, że lubię zamykanie pewnych projektów, które uważam, że są tego warte. No i się zmobilizowałem i była to strasznie ciężka praca, ale satysfakcjonująca na różnych etapach. No i dzisiaj jest jakby ten happy release day, więc jestem przeszczęśliwy, że udało mi się to z ogromną pomocą wspaniałej w ogóle plejady muzyków. Wszystkich przyjaciół zaprosiłeś chyba tam, tak? Niemalże tak, wszystkich, którzy byli w stanie, mogli. Jestem mega dumny z tego składu i wdzięczny za tę pomoc, bo bez nich by się to nie wydarzyło. Ale też na pewno Michał Stambulski, producent tej płyty i nasz basista w składzie live, powiedział mi kiedyś, że Borys, jasne, są goście, super, wynieśli ogromnie dużo, ale twój fokus, jakby taki akcent, który na to położyłeś życiowy w ostatnim czasie, żeby to zrobić, właśnie tam ogromna mobilizacja, zaciąłeś się, był też tutaj kluczowy. No możliwe, że postawiłem sobie taki cel sam przed sobą, bo jakby to nie jest jakby dla nikogo, żeby udowadniać, tylko samemu sobie, żeby móc spokojnie, wiesz, zasypiać z poczuciem, płyta Harmonia Tak, jest skończona, jest wydana, okej, zrobiłem to. No i co, zrobiłeś to i co? Już? Nie, bo to, wiesz, dzisiaj to nie jest dobre pytanie, bo ja jednak żyję tym, że ona jest dostępna w serwisach streamingowych, że jest dostępna fizycznie na CD, że zapoznają się teraz z tym materiałem ludzie, którzy tego nie słyszeli, spływają jakieś tam pierwsze opinie, bardzo miłe, cieszę się z tego powodu i myślę tylko w tym momencie o tym. To za wcześnie, żeby pytać, co dalej, zwłaszcza, że ja nigdy tego projektu też nie traktowałem jako czegoś ciągłego na zasadzie aktywności jakby scenicznej. To jest bardziej taka efemeryda, która się pojawia, coś się wydarza i potem nie czuję konieczności jakiegoś obligu, żeby być obecnym ciągle na zasadzie takim rynkowym, że wiesz, za 3 miesiące, kurczę, trzeba wydać singla, żeby ludzie nie zapomnieli. Ja tak już nie działam, już jestem na innym etapie, już kiedyś byłem w takim zespole, który działał regularnie koncertowo, grał na dużych scenach, zyskiwał fajne recenzje, nagrody i tak dalej. To było super, byłem wtedy bardzo, bardzo młody i świetnie się bawiłem. Teraz mam trochę inną perspektywę na to, więc jeśli mam od razu od tego się na to odpowiadać, to żeby cokolwiek jeszcze zrobić muzycznie, to musiałbym mieć najpierw materiał, który uważam, że zasługiwałby na to, żeby go upubliczniać. Więc co życie przyniesie, to nie przewidzę. Ale sytuacja jest inna, bo załatwiłeś sprawę i teraz zobaczymy, co się wydarzy. W tym roku przede wszystkim chciałbym, żeby się wydarzyło, żebyśmy pograli trochę koncertów. Też nie mam tutaj jakichś szczególnych aspiracji, żeby tego było strasznie dużo, bo to jest też trudne logistycznie, ale żeby kilka możliwości zobaczenia na żywo tego składu, który już od roku ze sobą gra próby i naprawdę fajnie to w sensie energii między nami zażera i serdecznie zapraszam, jeśli będzie taka okazja, bo jeszcze tych terminów potwierdzonych nie ma, ale prowadzimy różne rozmowy na ten temat i myślę, że to będzie fajnym jakimś takim dopełnieniem tej studyjnej strony, żeby można też było przyjść i posłuchać, bo te wersje są na żywo, myślę, takie trochę mocniejsze, trochę bardziej zadziorne, interpretacyjnie takie, wiesz, ekspresyjne bardziej, więc myślę, że będzie warto. Sytuacja jest rozwojowa. Tak to nazwę. Teraz sobie nie odmówię przyjemności na koniec. Bardzo ci dziękuję, że wpadłeś. Dzięki wielkie. Zagrania finału Divertimento, wyobraź sobie. Wow. Super. No. Dziękuję, bardzo miło. Pozdrawiam. Dzięki.